อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมปีพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน12ปีมะแมค่ะก็ถือเป็นวันยังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอยู่นะคะซึ่งก็คิดว่าสิ่งที่เป็นมงคลเป็นความสุขของประสบนิกรชาวไทยในขณะนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเกินเรื่องของการที่เราได้ชื่นชมหรือร่วมกันถวายความจงรักภักดีในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ88พระชนมพรรษาในปีนี้กันซึ่งก็ผ่านไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองอยู่และวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานวัน5ธันวามหาราชที่ท้องสนามหลวงค่ะสำหรับรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้ดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วก็กราบนิมนต์ท่านได้พูดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องว่างานสำเร็จด้วยความสามัคคีอันนี้เราจะมองในภาพกว้างของทั้งประเทศหรือว่าประสบนิกรชาวไทยหรือคนไทยเราในปัจจุบันนี้ซึ่งเรากำลังจะช่วยกันผลักดันให้ประเทศชาติเราเดินหน้าต่อไปนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพร สาธุเจ้าค่ะก็อย่างที่โยมเกริ่นนะเจ้าค่ะวันนี้อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จหรืองานสำเร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของส่วนบุคคลหรือของประเทศชาติเนี่ยจะสำเร็จได้ก็ด้วยความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของคนในชาติหรือคนในสังคมและคนในครอบครัวเจ้าค่ะก็อยากจะขอกราบรับทราบธรรมะตรงนี้จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความสามัคคีเราต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนว่าสามัคคีเนี่ยมันสามัคคีกันแบบไหนยังไงไอ้ที่ว่าไม่สามัคคีเนี่ยยังไงถึงไม่สามัคคีแล้วที่ว่าสามัคคีเนี่ยเป็นยังไงกันซะก่อนเน าะเจ้าค่ะ เพราะว่าบ้านเมืองเราจะไปได้โดยในตั้งแต่ภาพกว้างลงมาเลยจนถึงในระดับจังหวัดในระดับหมู่บ้านในระดับครอบครัวแล้วก็ในระดับส่วนบุคคลนั่นเพราะว่าถ้าแต่ละบุคคลไม่ได้มีคุณธรรมอะไรต่างๆแบบนี้แล้วเนี่ยในครอบครัวก็จะสามัคคีกันไม่ได้ แ ต่ครอบครัวสามัคคีกันไม่ได้หมู่บ้านจังหวัดก็ไม่เป็นคนละเรื่องกันไปละแล้วก็ต่อไปจนถึงระดับประเทศนะเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนนะเกี่ยวกับคำว่าสามัคคี เจ้าค่ะ คำว่าสามัคคีเนี่ยคือความที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ว่าไม่แตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าแตกต่างแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต ่ ถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนอย่างกับในเนื้อขนมอย่างเงี้ยที่มันก็จะมีไส้นะที่มันจะเป็นชิ้นนั้นชิ้นนี้บ้างแต่ก็ต้องผสมให้มันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เจ้าค่ะ นะหรือว่าในเวลาที่ช่างหม้อเขาจะปั้นหม้อเนี่ยนะเขาก็จะเอาดินเหนียวมาแบบนี้มาผสมกับแบบนี้ใส่แป้งแบบนี้ใส่น้ำลงไปถ้าน้ำแยกกันอยู่น้ำมันก็ไม่ใช่ดินใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ ดินแบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่ใช่แบบเดียวกันแต่ว่ามันก็ต้องมาผสมปนให้เข้ากันไอ ้ ที่ถ้ามันจะมีเศษฟางเศษหินอันนี้ก็ต้องหยิบออกหยิบออก เจ้าค่ะ แต่ไอ้ความที่มันเป็นดินคนละประเภทความที่มันเป็นน้ำกับดินเนี่ยผสมเข้ากันแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คือไม่ใช่ว่ามันไม่แตกต่างกันแต่มันต้องมีส่วนผสมที่แตกต่างกันที่ทำหน้าที่ต่างๆกันแล้วเอามาผสมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความสามัคคี เจ้าค่ะ และพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคุณธรรมต่างๆเช่นเรื่องของศีลก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเรื่องของสมาธิต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเรื่องของปัญญาแต่ศีลนี่ก็ไม่ใช่สมาธินะสมาธินี่ก็ไม่ใช่ปัญญาแล้วก็ศีลแต่มันเป็นคนละอันกันแต่พอมาผสมกันเนี่ยมันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันคุณเตือนใจมีความสามารถด้านนี้ตัวอนุภาพมีความสามารถด้านนี้เจ้าหน้าที่ของสวทมีความสามารถกันไปคนละด้านละด้านแล้วลูกศิษย์ของอาตมามีความสามารถในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วมาทํางานร่วมกันแต่ทีนี้ไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยนะถ้าบอกว่าเราไม่ผสมให้เข้ากันเนี่ยมันก็จะแบบไปคนละแนวใช่ไหมคุณเดชก็จะทำไปอย่างนี้อาตมาก็จะทำมาอย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไปทางหนึ่งสวทก็ไปอีกทางหนึ่งมันก็จะไม่เข้ากันได้เพราะไอ้ความที่ต้องมาผสมให้เข้ากันไอ้ตรงเนี้ย จะเอาอะไรเป็นเครื่องประสานนะเพื่อให้มีความสามัคคีกันกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เจ้าค่ะ นะซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยนะว่าเป็นองค์มรรคเนี่ยแต่ถ้าบอกว่ามันแยกกันอยู่มันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันก็ยังไม่เข้ากันยังไม่เป็นมรรคสมังคีตั้งใจคำนี ้เจ้าค่ะ อันนี้คืออาตมาพูดสลับไปสลับมานะในระหว่างถึงความที่ว่าเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในเรื่องของมรรค8นำมาเปรียบเทียบกับคุณธรรมหรือว่าความสามารถของแต่ละคนแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันแล ้ วเราจะทำให้มันเข้ากันได้อย่างไร ในการมาทำงานร่วมกันนะเจ้าค่ะ ใช่ในการมาทำงานร่วมกัน เจ้าค่ะ นะถ้าพูดถึงมรรค8สิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเข้ากันได้ก็ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งที่มันเข้ากันก่อนแล้วก็คือต้องเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหมือนกัน เรา ต้องมาอยู่ในแดนที่มันดีเหมือนกันอะถ้าเราจะพูดถึงเอาตัณหามาผสมกับศีลมันไปด้วยกันไม่ได้แ ต ่มันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับดินที่ช่างปั้นหม้อเขาจะเอามาปั้นหม้อเนี่ยไอ้เจ้าเศษหินเศษฟางเศษกรวดพวกเนี้ยอันนี้เปรียบเหมือนกับพวกตัณหาที ่ เราจะต้องหยิบออกทิ้งไปอย่าให้มันมาอยู่ในนี้นะแต่ดินประเภทหนึ่งกับดินประเภทหนึ่งแล้วก็น้ำอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเอามาใส่ไว้คนให้มันเข้ากันแต่ถ้าเป็นหินนะไม่ใช่นะถ้าเป็นฟางไม่ใช่นะฟางยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้หินยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกันบุคคลที่มาทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะต้องเป็นคนดีเหมือนกันนะคนดีไม่ใช่คนพาลนะ ค นพาลไม่ใช่นะคนดีถึงจะใช่ดูยังไงคนพาลหรือเป็นคนดีนะคนพาลเนี่ยก็จะมีปกติคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอันนี้เราจะเอาเขามาเข้ากันมันจะไม่ได้มันจะไม่เข้ากันนะแต่ถ้าเป็นคนที่มักจะคิดดีพูดดีทำดีนะคำว่าคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยคือมีปกติเป็นอย่างนั้นอาจจะมีบางจังหวะที่หลุดบ้างหรือบางจังหวะที่หลุดบ้างก็ยังถือว่ายังดีอยู ่ อย่างน้อยก็ยังรักษาศีลได้นะยังมีการคำพูดหรือว่าการกระทำที่อยู่ในกรอบของศีลแต่บางทีอาจจะหลุดบ้างเนี่ยนะก็ผิดปกติไปบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะทำได้อันนี้ถือว่ายังเป็นคนดีอยู ่ ในทางตรงกันข้ามคนที่ชั่วอยู่เป็นปกติผิดศีลอยู่เป็นปกติคิดชั่วอยู่เป็นปกติอันนี้จะเอามารวมกันไม่ได้ต้องกำจัดคนประเภทนี้ออกไปก่อน ค่ะ เพราะว่ามันทำให้ตัวภาษาเนี่ยมันทำงานไม่ได้มันจะเสียเช่นเดียวกันกับมรคเนี่ยจะสามัคคีกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้คุณต้องกำจัดตัณหาออกไปส่วนที่ไม่ใช่ออกไปจะเอาตัณหามาผสมไม่ได้ในนี้คือในทีมงานของเราต้องเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ ในที่นี้เครื่องประสานที่จะให้มันเข้ากันได้นะมีอยู่2ส่วนประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของผู้นำเรื่องของผู้นำนี่มีความสำคัญมาก เจ้าค่ะ ถ้าเราจะเปรียบเทียบในมรรค8ในมรรค8เนี่ยจะให้มันเข้ากันสามัคคีกันได้เนี่ยผู้นำเลยนะผู้นำเลยนะนี่คือสัมมาทิฏฐินะแต่ละมรรคแต่ละองค์เนี่ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำลายมาตั้งแต่แม้แต่ตัวสัมมาทิฏฐิเองต้องมีสัมมาทิฏฐินำสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะพวกนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐินำหมดนำหมด คือต้องมีความเห็นชอบเป็นลำดับแรก ใช่ใช่ถึงจะมาเข้ากันได้ถึงจะมาหันหัวใส่กันได้แต่ประเด็นถ้าเราเปรียบเทียบกลับมาในทางการบริหารงานบ้านเมืองที่ระดับใหญ่เลยเนี่ยนะไล่ลงมาจนถึงในระดับจังหวัดในระดับหมู่บ้านในระดับครอบครัวแต่ผู้นำต้องมีความสำคัญแต่ซึ่งผู้นำที่มีความสำคัญเนี่ยก็จะต้องให้มีสัมมาทิฏฐิอย่างในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีความสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันก็ด้วยตัวผู้นำคือพระพุทธเจ้า อัน นี้คือเรากำลังพูดถึงตัวกลุ่มของในศาสนจักรนะที่คำสอนดำรงอยู่ได้เนี่ยก็ต้องมีผู้นำที่ดีและในแต่ละจิตแต่ละใจของแต่ละคนจะมีมรรคที่เป็นสามัคคีให้เข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ในแต่ละใจของคนเนี่ยก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในใจของคนนั้นใจมันก็จะไม่ได้มีความคิดแตกแยกไปในใจของตัวเอง เจ้าค่ะ เอาเปรียบเทียบมาทางในอาณาจักรนะบ้านเมืองก็ต้องมีผู้นำที่ดีแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคุณเดินใจ เจ้าค่ะ ที่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานละตอนก็อายุประมาณ79พรรษา เจ้าค่ะ ก็มีนิครนนะหัวหน้าของเขาชื่อว่านิครนนาถบุตรนิครนนี่ก็คือนักบวชในทางคำสอนอื่นในที่เป็นลัทธิอื่นที่เขาเป็นลัทธิเปลือยกายเนี่ยหัวหน้าลัทธิของเขาก็ตายไปตายนี้พอตายกันแล้วเนี่ยพวก ที่เป็นนักบวช ด้วยกันทั้งคารวาสที่คอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์อะไรอยู่ก็แตกกันหมดเลยแตกกันเป็นสองฝ่ายผู้นี้เห็นอย่างหนึ่งผู้นี้เห็นอีกอย่างหนึ่งไม่ลงรอยกัน เจ้าค่ะ จุนทัสสามเณรได้ทราบข่าวนี้ก็เลยรีบเอาข่าวนี้มาบอกกับท่านพระอนนท์ท่านพระอนนท์ก็ชักชวนจุนทัสสามเณรเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะกราบทูลเล่าข่าวนี้ให้ฟัง เจ้าค่ะแต่พระพุทธเจ้าแก้ไขใช่ไหมเจ้าค่ะ ว่าคิดว่าจะทำไงไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในธรรมวินัยนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ได้ตรัสถึงคุณธรรมที่ว่าเราอุบาสกอุบาสิกาจะพร้อมเพรียงกันเนี่ยก็ด้วยความที่มีผู้นำดีนะมีผู้นำดีผู้นำกล่าวคำดีนะคำว่าผู้นำดีเนี่ยคือมีสัมมาสัมพุทธะแต่เป็นผู้นำกล่าวคำที่กล่าวไว้ดีนั่นคือธรรมะนั่นกล่าวไว้ดีแล้วแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามที่ดีนั่นคือเหล่าสาวกทั้งหลายนะแล้วผู้ปฏิบัติตามที่ดีเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะพวกที่เป็นนักบวชผู้ชายนะมีทั้งนักบวชผู้ชายที่เป็นเถระเป็นวัยกลางเป็นวัยหนุ่มไม่ใช่มีแค่เฉพาะนักบวชผู้ชายก็มีนักบวชผู้หญิงด้วยคือมีภิกษุณีด้วยทั้งที่เป็นเถระเป็นวัยกลางเป็นวัยหนุ่มนะไม่ใช่มีแค่เฉพาะนักบวชแต่ยังมีผู้ที่สนับสนุนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วยนะเป็นขั้นเป็นขั้นไปเนี่ยกลุ่มที่มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันเพราะว่ามีผู้นำที่ดีอันเนี้ยจะทำให้คำสอนนี้ตั้งอยู่ได้อย่างยั่งยืนอันนี้อาตมากำลังยกตัวอย่างถึงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะในองค์กรของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แยกออกไปอีกเป็นนักบวชแล้วก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะมันพร้อมเพรียงสามัคคีกันอย่างนี้แล้วก็ความพร้อมเพรียงนี้เพราะว่าคำสอนในเรื่องของคำสอนที่ว่าจะต้องสอดลงรับกันโดยอัตถะด้วยโดยพยัญชนะด้วยในเนื้อหาพระสูตรนี้อยู่ในพระสูตรที่ว่าปาสาธิกสูตรนะปาสาทะเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยว่าใช้คำว่าสถาปัสสาทะปัสสาทะนี่ก็คือความเลื่อมใสปาสาธิกนี่ก็คือพระสูตรที่เกี่ยวกับความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเนี่ยจะนำให้เราผู้อื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีความเลื่อมใสนะคนที่เป็นผู้นำนะจะทำให้ลูกน้องผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยเช่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเนี่ยก็จะมีพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเขาก็จะมีความเลื่อมใสเลื่อมใสแล้วทำไงก็ปฏิบัติตามที่ผู้นำบอกปฏิบัติตามที่ผู้นำบอกเช่นเดียวกันเราก็เปรียบเทียบกับมาในทางบ้านเมืองนะผู้นำต้องดีผู้นำต้องดีผู้นำต้องกล่าวคำที่ถูกต้องด้วยนะไม่งั้นก็จะไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำที่ดีใช่ไหมล่ ะ ผู้นำเป็นผู้นำที่ดีกล่าวคำที่ถูกต้องผู้ปฏิบัติตามมีความเลื่อมใสข้อปฏิบัติตามอย่างในประเทศชาติของเราเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำแต่ซึ่งผู้นำของเราเนี่ยมีการปกครองโดยธรรมมีความเสียสละเวลาส่วนตัวจัดการดูแลรักษาบ้านเมืองให้เป็นไปโดยธรรมเอาคนในบ้านเมืองตั้งแต่ผู้ที่รับสนองพระบรมราชโองการโดยตรงมีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดไหนๆก็ตามอ่ะก็ปฏิบัติตามนั้นให้มีความเลื่อมใสเป็นมีการดำเนินนโยบายเดียวกันแล้วก็จะเป็นองค์กรที่แบบดีได้สามัคคีได ้ก็คือประเทศถ้าสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะเจ้าคะ ใช่ ด้วยความสามัคคีของคนทุกหมู่เหล่าโดยมีผู้นำถ้าเป็นระดับประเทศก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นที่รักเคารพศรัทธายิ่งของประสบนิกรชาวไทยเนื่องจากทรงปกครองแผ่นดินโดยธรร ม เรียกว่าเป็นกษัตริย์ในธรรมอยู่แล้วนะเจ้าคะถ้าเป็นระดับประเทศก็เป็นคณะรัฐบาลพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมทั้งคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันซึ่งพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้รวมทั้งพี่น้องเรียกว่าข้าราชการทุกหมู่เหล่ารวมทั้งพี่น้องประสบนิกรชาวไทยในทุกระดับด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้ต้องทุกระดับเลยนะคุณเจ้าค่ะคือถ้าในระดับประเทศก็รัฐบาลใช่ไหม เจ้าค่ะ ในระดับจังหวัดมาก็ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่แค่ข้าราชการนะต้องเอกชนด้วยนะไม่ใช่แค่ผู้ชายต้องผู้หญิงด้วยนะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ต้องเด็กด้วย อ ันนี้ต้องมีความที่เชื่อฟังกันมีความเลื่อมใสกันในตัวผู้นำ เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้าไม่เชื่อล่ะถ้าไม่ฟังอ่ะเอาเขาว่าอย่างนี้ทำไมฉันต้องทำตามเธออันนี้แสดงว่าเริ่มเบี้ยวเริ ่ มเป๋มันคือไม่สามัคคีกันตรงนี้แต่ก็บอกซ้ายไอ้นี่มันขวาวะเฮ้ยมันทำไมไม่ขวาบอกให้ขวามันกลับหลังหันเว้ยมันไปคนละทางอาจจะไม่ถึงเป็นอย่างนี้แต่เวลาที่บอกให้ฟังมันกลับไม่ฟังไปไม่เชื่อใครเลยแต่ กลุ่มหนึ่งก็ไปเชื่อทุกคนเอาคนนี้ว่างี้เป็นข่าวลือก็ตามไปคนนี้ว่าอย่างนี้เป็นข่าวลือก็ตามไปอีกอย่างเง ี้ ย เจ้าค่ะ กลุ่มหนึ่งก็กลายเป็นแบบไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยในความเชื่อแบบไปตามกิเลสของตัวเองอีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อคนอื่นไปหมดถูกจูงจมูกง่ายเกินไปแบบนี้ก็มีน ะ ซึ่งทำยังไงมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เพราะว่ามีทิฏฐิที่ไม่ถูกมีทิฏฐิที่เป็นสักกายทิฏฐิมีความเห็นเป็นตัวเป็นตนนะมีจิตที่ถูกทิฏฐิไม่ดีครอบงำแล้วเนี่ยม ี เป็นมิจฉาทิฏฐินะสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เราจะต้องมีสัมมาทิฏฐินั่นก็คือตั้งอยู่ในความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในความดีแล้วเนี่ยผู้นำเราพูดสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีเราไม่จำเป็นที่จะต้องคือถ้าจะพูดถึงก็คือว่าไม่ต้องเชื่อตามผู้นำก็ได้แต่ว่าเชื่อผู้นำคำนี้หมายความว่าไงหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยนะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้นำใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเนี่ยประกาศทำไว้อย่างดีแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ถ้ามีอินทรีย์ห้าแล้วสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ท่านภาษาริบุตรบอกอันข้อนี้ข้าพระองค์ไม่ได้ว่าเชื่อตามพระพุทธเจ้านะแต่รู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ นะจึงถึงความลงใจมั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างการเชื่อผู้นำเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อแบบหัวปักหัวปั๊มแต่ว่าเชื่อด้วยความที่มีเหตุผลว่าคำพูดนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีเราจึงเชื่อแบบนี้ในลักษณะความเชื่อความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใสแบบนี้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเอาแล้วทำไมถึงจะมีไอ้ข้อตรงนี้เกิดขึ้นได้ทำยังไงถึงจะปรับไอ้คนที่แบบมันไม่เชื่อใครเลยมีทิฏฐิความเห็นเป็นของตัวเองไปหมดนะอะไรก็เขาว่าอย่างนี้ก็แย้งไปหมดหรือไอ้คนหนึ่งก็เชื่อตามข่าวลือเหลือเกินไปจูงจมูกได้ง่ายเกินไป เจ้าค่ะ ทำไงถึงจะให้มันดีขึ้นมาได้ เจ้าค่ะ อันนี้เราลงมาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับหมวดธรรมเพื่อให้เกิดความไม่เสื่อมให้เกิดความเจริญซึ่งข้อหมวดธรรมตรงนี้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้กับท่านพระอานนท์ ตรัสว่ายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ตอนนั้นเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาชื่อวัสการพราหมณ์เขาก็ได้รับคำสั่งมาจากพระเจ้าอาชาติศัตรูนะว่าเราจะทำยังไงถึงจะไปตีบ้านเมืองของเมืองที่ชื่อว่าวัดฉีในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะมีแคว้นอยู่แคว้นหนึ่งชื่อว่าแคว้นวัดฉี เจ้าค่ะ เป็นแคว้นที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่ามีความสามัคคีกันมากแล้วก็ไม่เคยที่จะมีใครตีเขาแตกได ้ เป็นแคว้นที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ธนูเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ขึ้นกับใครมีความแข็งแรงก็ไม่ได้ไปตีใครด้วยแต่ก็อยู่กันตรงนั้นแล้วก็ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูต้องการจะยึดเมืองนี้ให้ได ้ เพราะว่าความไม่พอใจในบางอย่างนี่ก็เป็นเรื่องของการของเขาไปก็เลยส่งทูตคือวัสการปรามเนี่ยมาถามความเห็นของพระพุทธเจ้าว่าจะทำยังไงซึ่งในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกกับวัสการปรามนะแต่บอกกับท่านพระอานนท์บอกว่าถ้าเผื่อว่าพวกเจ้าวัชีเนี่ยในกลุ่มแคว้นเนี่ยนะเขายังมีการประชุมกันอยู่หนึ่งนิดมีการพร้อมเพรียงกันในการทำกิจมีการพร้อมเพรียงกันในการประชุมในการเลิกประชุมแต่ถ้าเขามีความพร้อมเพรียงกันอยู่อย่างเนี้ยเขาไม่มีทางที่จะเสื่อมได้มีแต่ความที่จะเจริญท่าเดียวแต่คุณธรรมตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาก่อนก็เรียกว่าอปริหานิยธรรม7ประการนะอปริหานิยธรรม7ประการก็เรียกว่าธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมแต่จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวนะข้อแรกคือการหมั่นประชุมกันเนืองนิดและข้อที่2คือพร้อมเพรียงกันประชุมนั้นเลิกประชุมพร้อมเพรียงในการจัดทํากิจต่างๆอันนี้คือข้อที่2เพราะฉะนั้นในบางคนที่มันแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเอาเราเรียกมาคุยเรียกมาพบปะกันให้มากพอให้เหมาะให้สม่ําเสมอตรงนี้จะค่อยปรับทิฏฐิความเห็นได ้ถูกค่ะ นั่นนี่คือ2ข้อแรกในข้อถัดมาก็ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้หรือไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้เดิมนั่นหลักการอะไรที่เขาทำมาเดิมดีแล้วคุณก็อย่าไปหักล้างหลักการเดิมหลักการอะไรใหม่ที่มันจะขัดกับหลักการเดิมเราก็ไม่ตั้งหลักการนั้นใหม่ขึ้นมา ถูกค่ะ อันนี้คือข้อที่3น่าจะทำให้เกิดความสามัคคีกันได ้ถูกค่ะ ทีนี้ไอ้คนที่มันมีความเห็นว่าจะต้องหักล้างเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี ้ อันนี้มันจะไม่ได้ ถูกค่ะ จะทำให้เกิดความแตกแยกทำไงพวกนี้ต้องเรียกมาคุยกันอยู่เรื่อยปรับความเห็นเข้าใจตรงนี้หมายความว่ายังไงบทเพียรชนะคุณพูดอย่างนี้แต่อัตถะคุณว่ายังไงอัตถะคุณหมายความอย่างนี้ ด้วยบทพยัญชนะแบบไหนนำมาหมั่นประชุมกันนึงนิดประชุมให้มากพอแล้วคือถ้าบอกว่ามีการลงโทษมีการอะไรกันเนี่ยมันก็จะไม่ใช่การบริหารงานโดยธรร ม มันก็ต้องกลับไปข้อที่1ข้อที่2ใช่ไหมพร้อมเรียงกันตรงนี้แล้วก็ถึงจะเกิดข้อที่3ว่าไม่บัญญัติสิ่งใดที่มันจะขัดต่อหลักการเดิมไม่ล้มล้างสิ่งเดิมใดที่เขาทำมาดีแล้วนี่ข้อที่3แล้วก็ที่4เนี่ยก็ต้องเคารพผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าเผื่อว่าบางทีมันมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยน ะ แล้วบางทีมันตกลงกันไม่ได้อะเหตุผลคนนั้นเขาก็มีเหตุผลนะเหตุผลฝั่งนี้ก็มีเหตุผลนะเอางั้นเราไปปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ว่าไงก็ตามนั้นจบ เจ้าค่ะ แล้วเรื่องก็จะจบที่ตรงนี้ไม่ได้จะต้องแบบว่าไปยกพวกอะไรมาทะเลาะกันมันจะไม่เป็น เจ้าค่ะ นะเพราะว่าตั้งแต่ข้อแรกแล้วนะมีการพูดคุยกันอย่างถูกต้องและมีการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอเพียงพอเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้บัญญัติอะไรต่างๆที่มันจะผิดกับหลักการเดิมถ้ามันมีเรื่องราวอะไรก็ให้ฟังคนที่เป็นผู้ใหญ ่เจ้าค่ะ และในข้อที่5ก็คือให้เกียรติให้ความปลอดภัยกับสตรีเพศและไม่ข่มเหงฉุดกร้าในข้อนี้ก็คือหมายความว่าเราไม่ไปประพฤติละเมิดล่วงสิ่งที่มันไม่ควรละเมิดในข้อนี้คือหมายถึงเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องของสตรีนะเพราะว่าพวกที่มันแตกกันทะเลาะกันทำสงครามกันเนี่ยก็เพราะเรื่องของกามเรื่องของกามที่มันแตกกันเนี่ยนะบ้านเมืองสงครามโลกไม่ว่าครั้งไหนเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของกามแต่สงครามกลางเมืองไม่ว่าครั้งไหนก็เพราะเรื่องของกามแต่ประเด็นถ้าเราไม่ประพฤติละเมิดตรงนี้ไอเหตุที่มันจะทำให้แตกกันมันก็ไม่มีน ี่ คือข้อที่5ในข้อที่6พระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายถึงการที่เคารพนับถือบูชาเจดีย์ทั้งภายในภายนอกก็คือหมายความว่าประเพณีอะไรที่เขาประพฤติกันมาแล้วก็ทำไปเคารพไปไม่แตกแยกออกมาตรงนี้แล้วข้อที่7ในข้อที่7ก็คือให้การรักษาคุ้มครองป้องกันกับพระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ในแว่นแคว้นหรือว่ามีความปรารถนาว่าใครที่ยังไม่ได้มาสู่แว่นแคว้นนี้ก็ขอให้ได้มาในพวกเราพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายแล้วก็ข้อ7นี้ก็หมายความว่ามีการดูแลคุ้มครองสมณะให้เป็นไปโดยธรรม เจ้าค่ะ แต่ทั้ง7อย่างนะในอันใดอันหนึ่งใน7อย่างนี้นะคุณอาจารย์นะพระพุทธเจ้าบอก เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าเหล่าเจ้าวัชีทั้งหลายเนี่ยยังประพฤติอยู่ใน7อย่างนี้อันใดอันหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังจะมีความเจริญอยู่จะไม่เสื่อมเลยจะไม่เสื่อมเลย เจ้าค่ะ ซึ่งในที่นั้นวัสการพราหมณ์เนี่ยเขาก็ได้ฟังข้อมูลละเขาบอกว่าโอ้ยเจ้าวัชีนี่ถ้าประกอบด้วยอปริหานิยธรรมนี้อย่างใดอย่างเดียวนะก็จะมีความไม่เสื่อมนะแล้วจะต้องไปพูดถึงทำไมว่าเขาประกอบด้วยคุณธรรมอะไรทั้งหมด7อย่างด้วยกันนี่คือเขามีทั้งหมดเลยอยู่7อย่างเลยมีพร้อมเลย เจ้าค่ะ นะซึ่งถ้าบอกว่าเจ้าวัชีเนี่ยมีคุณธรรม7อย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ตีแตกไม่ได้ เจ้าค่ะ ไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูเลยยกเว้นนี่วัสการาปามก็พูดนะยกเว้นเสียจากการเกลี้ยกล่อมเว้นเสียจากการยุยงให้แตกกันนี่ก็ว่าอย่างนี ้ก็คือให้ทำแตกความสามัคคี ใช่ ต รงนี้จึงเป็นเหตุให้วัสการพราหมณ์เรื่องนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ไปเป็นไส้ศึกในเมืองนี้แล้วก็ยุยงให้เหล่าลูกกษัตริย์เนี่ยแตกกันแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกพอมีคนยกทัพมาตีแล้วก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองป้องกันบ้านเมืองได ้ก็คือบ้านเมืองแตกแยกว่าอย่างนั้นเถอะเพราะแตกความสามัคคีนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้นะเพื่อให้เราทราบถึงความที่บ้านเมืองเราจะไปกันได้มีความสามัคคีกันได้ในระดับบ้านเมืองเนี่ยเราเริ่มจากที่จิตใจของตัวเรานะให้มีความมั่นใจมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในผู้นำและซึ่งบ้านเมืองของเราตอนนี้มีผู้นำก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นผู้นำในการที่จะให้ปกครองโดยธรรมและในเรื่องของจิตใจเรามีผู้นำคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำคำพูดคำอะไรที่ท่านตรัสเอาไว้นี่คือของธรรมะเราก็มาส่งไว้ในใจและในเรื่องของการจัดการบ้านเมืองเอาในหลวงมอบนโยบายอะไรมาเราก็ทำไปตามนั้นให้มีความมั่นใจลงใจไปแล้วถ้ามันมีอะไรที่มันขัดข้องไม่เหมือนกันไม่ลงกันเราก็มาประชุมกันให้มากพอทำความเข้าใจให้ถูกทำความเข้าใจให้ดีอย่างนี้นะ คือมาประชุมพูดคุยทำความเข้าใจกันเจ้าค่ะ ก็จะทำให้มีความสามัคคีเนี่ยเป็นไปตามลำดับได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้ไม่ใช่ว่าความเห็นต่างมันมีไม่ได้มันมีได้อยู่แต่เหมือนส่วนผสมต่างๆกันที่อยู่ในดินส่วนผสมต่างๆกันที่อยู่ในเนื้อขนมที่ต้องเอามาผสมให้เข้ากันถึงจะมีความที่จะ ป็นไปในทางเดียวกันได้เช่นเดียวกันความเห็นความสามารถอะไรที่มันแตกต่างกันเนี่ยเราเอามาเข้ากันให้ดีโดยให้มีความมั่นใจเลื่อมใสในผู้นำของบ้านเมืองให้มีความมั่นใจมีความเลื่อมใสในธรรมะน่ะจะทำให้ไอ้เจ้าสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะมีความที่เป็นไปในทิศทางอันเดียวกันได้ในบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญร่มเย็นอยู่เป็นสุขได้เป็นแผ่นดินที่มีธรรมะคุ้มครองมีการบริหารจัดการเป็นไปได้โดยธรรมนั่นเอง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้รายการธรรมารับรุณโดยพระเดชพระคุณพระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการก็ได้สักษาหรือว่าพูดคุยธรรมะในเรื่องที่เป็นแง่คิดที่ดีมากๆสำหรับพวกเราทุกคนนะคะก็คือเรื่องของความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยความสามัคคีดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านฟังแล้วคงจะเห็นด้วยไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาที่ท่านนับถืออื่นๆก็ตามทุกศาสนาองค์พระศาสดาก็สอนให้เราทำความดีแล้วก็อยู่ในความสงบสุขสันติทั้งร่างกายจิตใจของเราทั้งสิ้นนะคะดังนั้นดิฉันก็คิดว่าอยากจะขอจบรายการในวันนี้ด้วยการเรียนย้ำเชิญชวนอีกครั้งนึงค่ะว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราในขณะนี้โดยการนำของพระท่านรัฐมนตรีแล้วก็มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมดวงใจของเรานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตแล้วก็อุปสรรคต่างๆซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมโลกร้อนอะไรต่างๆนานาดังนั้นขอให้เรามีความรักความสามัคคีและร่วมใจกันไว้ทำให้ประเทศชาติเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก้าวพ้นความที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ดิฉันคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการตอบแทนแผ่นดินเกิดแล้วก็บ้านเกิดเมืองนอนของเราอย่างดีที่สุดทีเดียวนะคะค่ะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภาครท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ขอเชิญท่านมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์หน้าเรามาพบกันในช่วงของการสักษาเช่นเดิมค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ